בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות חג השבועות, הלכה ב', מה שנאורין כל הלילה בשבועות ואוכלין אחר כך מאכלי חלב. א', כי שבועות הוא מתן תורה, והתורה הוא בחינת שלמות לשון הקודש, שעל ידי זה מכניעין להרע של השבעין לשונות, דהיינו תאוות ניאוף, וזוכין לשמירת הברית. כי עיקר מתן תורה תלוי בשמירת הברית, כמו שכתוב, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם וכו', כמו שכתב רבנו בזה, וכמו שכתוב, ועתה וכו', ושמרתם את בריתי. כי על ידי שמירת הברית בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון בשעת מתן תורה. ועל כן נאורים כל הלילה כדי להכניע את השינה, דהיינו בחינת תרדמה שהוא בחינת תרגום, שעיקר שלמות לשון הקודש על ידי זה שמשברין ומכניעין הרע שבתרגום ומעלין הטוב שבתרגום ללשון הקודש, כמו שכתב רבנו נורו יאיר במאמר תפילה לחבקוק סימן י"ט. ב' ועל כן קוראין אקדמות שנתקן בלשון תרגום קודם שמתחילין לקרות מתן תורה, כדי להעלות הטוב שבתרגום להשלים את לשון הקודש. כי אקדמות הוא שיר ושבח נפלא ונעלה מאוד, ונתקן בלשון תרגום כדי להעלות ללשון הקודש על ידי זה כנל. וכן ביום טוב שני שתקנו הפטרה מעין מתן תורה, דהיינו תפילה לחבקוק, כמו שכתוב שם, אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פרן וכו'. וכן תחילת ההפטרה של תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות, שמדבר גם כן משלמות לשון הקודש על ידי תרגום. כמו שכתב שם רבנו שזה בחינת קבלת התורה כנל. ועל כן אומרים גם כן מקודם שבח לשם יתברך בלשון תרגום, דהיינו יציב פתגם וכו', כדי להשלים לשון הקודש כנל. ועל כן אוכלים אחר כך מאכלי חלב בבחינת דם נעקר ונעשה חלב כמובן. כי זה נעשה על ידי תיקון הברית כמו שכתב רבנו, שעל ידי תיקון הברית נמשך לבנוניות לכל השסה גידים להלבין אדמיות, בחינת דם נעקר ונעשה חלב עיין שם.